Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 sierpnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda odwiedził harcerzy biorących udział w zlocie ZHB w Gdańsku. Na warszawskich Powązkach odbył się pogrzeb generała Zbigniewa Ścibora-Rylskiego. Po raz setny zorganizowano w Warszawie obchody miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Prezydent Andrzej Duda odwiedził harcerzy biorących udział w zlocie ZHP w Gdańsku. Harcerstwo jest mocno wpisane w polską niepodległość, mówił prezydent, odnosząc się do historii ruchu. Zlot odbywa się na Wyspie Sobieszewskiej. Prezydent wspominał też o wspaniałej atmosferze panującej podczas zlotu. Podziękował młodzieży za aktywny udział w ruchu harcerskim budowanym w duchu odpowiedzialności. Jest rzecz, która dla mnie w harcerstwie jest cenna ponad wszystko. Obok niezwykłego patriotycznego wychowania, obok umiejętności pracy w grupie, obok umiejętności radzenia sobie, obok całej wiedzy, którą zdobywa się w harcerstwie, przyjaźń, którą człowiek potem niesie przez całe życie. Z harcerstwa bardzo często wywodzą się najsilniejsze przyjaźnie, jakie będziecie potem nieśli w sobie przez całe życie. I to jest niezwykła wartość budowania przyjaźni w poczuciu odpowiedzialności. Zlot ZHP w Gdańsku, w którym uczestniczy ponad 13 tysięcy harcerzy, potrwa do przyszłej środy. Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zwrócił się do Narodowego Funduszu Zdrowia o publikowanie danych niezbędnych do analiz ekspertów oraz potrzeb chorych. Podczas 8. letniej Akademii Onkologicznej, która zakończyła się w Warszawie, eksperci i przedstawiciele organizacji pacjentów zwracali uwagę na brak aktualnych danych w rejestrach dotyczących zachorowań i leczenia chorób onkologicznych. Polskie rejestry mają dane za 2015 rok. Wiceminister Miłkowski podkreśla, że NFZ dysponuje wieloma danymi przydatnymi dla ekspertów oraz chorych. Według niego powinny one być publikowane na stronie internetowej funduszu. Narodowy Fundusz Zdrowia ma dosyć spory zakres danych, ale części danych brakuje. W najbliższym czasie postaramy się, aby był rozszerzony zakres danych przekazywanych przez świadczeniodawców do podmiotów zobowiązanych do finansowania, czyli do Narodowego Funduszu Zdrowia. I docelowo będziemy jeszcze realizowali wskaźniki jakościowe. Wszystkie te rzeczy, które jesteśmy w stanie wyliczyć, to powinny być przekazywane i mam nadzieję, że Narodowy Fundusz Zdrowia będzie je przekazywał. Minister zdrowia zapowiedział stworzenie krajowej sieci onkologicznej. Do jej stworzenia niezbędne są aktualne dane dotyczące m.in. ilości i jakości wykonywanych świadczeń onkologicznych. Na warszawskich Powązkach w asyście wojska odbył się pogrzeb generała Zbigniewa Ścibora-Rylskiego, powstańca warszawskiego, oficera Wojska Polskiego JAK oraz wieloletniego prezesa Związku Powstańców Warszawskich. Generała Zbigniewa Ścibora-Rylskiego na warszawskich Powązkach żegnała rodzina, przyjaciele, towarzysze broni, harcerze i tłumy warszawiaków. Powstaniec warszawski Janusz Walędzik mówi, że generała będzie bardzo brakować. Był odważny, pomagał chłopakom, dbał o oddział. Wspaniały człowiek, każdemu pomagał jak tylko mógł. Wnuk Zbigniewa Ścibora-Rylskiego Michał Kochański wspominał swojego dziadka jako człowieka troskliwego i silnego. Nigdy nie narzekałeś i zawsze godziłeś się z życiem. Byłeś wolnym człowiekiem. Potrafiłeś wybaczać. Przewodnicząca Rady Miasta Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska powiedziała, że generał Ścibor Rylski zostawił po sobie ważne przesłanie. Żeby się szanować nawzajem, żeby ludzie szanowali ludzi o różnych poglądach. Po mszy żałobnej w kościele świętego Boromeusza na Starych Powązkach w Warszawie urnę z prochami generała Ścibora Rylskiego złożono do rodzinnego grobu. Generał Zbigniew Ścibor Rylski zmarł 3 sierpnia. Miał 101 lat. Przemysław Lis, Polskie Radio. Po raz setny zorganizowano w Warszawie obchody miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Uczestniczył w nich prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz politycy tej partii z premierem Mateuszem Morawieckim na czele. W Bazylice na Starym Mieście odprawiona została uroczysta msza w intencji ofiar katastrofy. Ksiądz Sylwester Jerz podkreślił w kazaniu, że zmarli, choć pochodzili z różnych obozów politycznych, lecieli razem spełnić patriotyczny obowiązek i uczcić zamordowanych w Katyniu. Jechali razem. Mimo iż pewnie nieraz się ze sobą kłócili odnośnie sposobu patrzenia na dobro naszej ojczyzny, jechali, bo tak trzeba. Od 8. rocznicy katastrofy polskiego samolotu w Smoleńsku, czyli od 10 kwietnia, nie są już organizowane marsze pamięci. Prezes PiS powiedział wówczas, że odbyło się 96 marszów, czyli tyle, ile ofiar katastrofy smoleńskiej. A już teraz Mateusz Fusiarz i czas na sport. Było 5, jest 6 medali Polaków na Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce. Kto dołączył do medalistów? No i jaki zdobył medal? O tym prosto z Berlina Tomasz Gorazdowski. Tak, ten szósty zdobył Marcin Lewandowski i to srebrny medal w biegu na 1500 metrów. Lewandowski był już kiedyś mistrzem Europy w biegu na 800 metrów, ale ten medal zdobyty dziś ceni ze wszystkich najbardziej. Nie wiedziałem, no cieszyłem się do sobie i dopiero jak podszedłem do TVP1 dowiedziałem się, że byłem drugi. Nie miało to dla mnie większego znaczenia, wiedziałem, że my na równi wpadliśmy. Sam fakt po prostu, że to co zrobiłem na końcowych metrach, że biegłem na linię mety, czy to ze srebrnym, czy złotym medalem, nie miało dla mnie znaczenia. Mówię, ja tu chcę napać doświadczenie, a przy okazji udało się wyhaczyć medal i to w takim stylu, to naprawdę życzę to wszystkim takiego tego uczucia. Wygląda na to, że Marcin Lewandowski jeszcze trochę dla nas pobiega, mimo tego, że ma już 31 lat. Świetne słowa, które powiedział Roger Federer, też od jakiegoś czasu je podkreślam i często powtarzam, że wiek nie ma znaczenia. Jeśli czujesz się dobrze, no to jest najważniejsze, a nie tyle, ile masz lat. Ja się czuję świetnie, ciągle się rozwijam, ciągle to czuję, że idę do przodu, do przodu. Wiek to są tylko cyfry, to nie ma znaczenia. Ważne, jak się czujemy. Brawo Marcin Lewandowski, srebro na 1500 metrów, a jutro, jeżeli chodzi o bieganie, m.in. finał biegu na 800 metrów. Dziękujemy, Tomek. No jeszcze trójka innych Polaków walczyła dzisiaj w finałach. W dwóch przypadkach było bardzo blisko. Karol Zalewski na 400 metrów był czwarty. Tuż za podium był też Damian Czykier w biegu na 100 metrów przez płotki. Szkoda. Piąta na 800 metrów była jeszcze Anna Sabat. To ja jeszcze raz przypomnę. Marcin Lewandowski drugi, a Michał Kwiatkowski pierwszy. Nasz kolarz wygrał 75. Tour de Pologne. Ostatni etap był bardzo wyczerpujący. Warunki dojazdy były dość trudne. Najlepiej na trasie ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej poradził sobie Simon Yates, ale nawet tak znakomicie ta jazda, jaką zaprezentował dziś Brytyjczyk, nie pozwoliła mu wyprzedzić Kwiatkowskiego. Ten był dzisiaj szósty i mógł cieszyć się z triumfu w wyścigu, choć Michał był jak zwykle bardzo skromny i najbardziej docenił to, co zrobili dla niego koledzy z zespołu Sky. Biorąc pod uwagę to, że gdzieś w końcówce tego wyścigu musiałem gonić Yatesa, to jest nic w porównaniu z tym, ile kilometrów z przodu przejechał Łukasz Wiśniowski, czy Stannard, czy Michał Gołaś, czy Salvatore Puccio, czy Paweł Sivakov, Sergio Henao. Naprawdę niesamowite. Niesamowitych emocji nie było za to w meczu inaugurującym nowy sezon angielskiej Premier League. Manchester United wygrał 2-1 z Leicester po golach Pogby i Shawa dla United i Vardiego dla Leicester, ale spodziewaliśmy się czegoś więcej w Teatrze Marzeń. A w Ekstraklasie Wisła z Krakowa zremisowała 1-1 z tą z Płocka, a Lechia wygrała w Gdańsku z Miedzią 2-0. To drugie spotkanie ocenił Patryk Lipski z Lechii. Ze spektrem podeszliśmy do przeciwnika, bo też wiedzieliśmy, jak w zeszłym sezonie radziliśmy sobie z Sandecją. Na boisku myślę, że Miedź była dzisiaj w gorszej formie, ostatnie mecze myślę, że były lepsze w ich wykonaniu, ale też się gra tak, jak przeciwnik pozwala, no i myślę, że na nie za wiele pozwoliliśmy Beniaminkowi. I na koniec jeszcze tenis, bo w Warszawie trwa turniej ITF WSG Open. Jutro o finał młodziutka Maja Chwalińska powalczy z Argentynką Wiktorią Bosio, a Katarzyna Kawa zagra z Ukrainką Olgą Janczuk. W finale debla pojedynek Polek. Para Maja Chwalińska Daria Kuczer zagra z Martyną Kubką i Stefanią Rogozińską-Dzik. Burze z silnym wiatrem i gradem przechodzą nad Polską. W nocy burze pojawią się już tylko na wschodzie i południu kraju. Przynoszą ochłodzenie na termometrach od 11 stopni w Jeleniej Górze do 18 w Warszawie. Jutro w ciągu dnia również chłodniej niż dziś, maksymalnie 25 kresek. I tyle będzie w Toruniu, Bydgoszczy i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Hello, you're listening to Terry Gilliam talking on Trójka. Terry Gilliam, członek latającego cyrku Monty Pythona, którego bez reszty wciągnęło kino. Trójka, is that a drink? Brazil, Fisher King, 12 małp, Las Vegas Parano, Parnassus i wieloletnie marzenie o Don Quixote na ekranie, które właśnie się spełniło. Terry Gilliam opowie o swoim kinie w ABC Popkultury w niedzielę tuż po 12. There's God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Trójka. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. 9 minut po 23. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Rolling stone, my life's not in- missed you when you called, placing you on hold just for a while. How'd you get so tall? You were born to soar. Love you when I'm gone, love to endure. I'll be coming home. I wanna hold your hand across this door. Zespół James. Przyznam szczerze, że jeszcze nigdy się tak długo nie przyzwyczajałem do ich nowych nagrań, do ich nowej płyty, no ale no cóż, takie czasy. Niezwykłe, wyjątkowe. Living in Extraordinary Times. Tak jest ten album zatytułowany Coming Home Part 2. To właśnie z tej płyty jedna z takich jak skółek. Nie ma ich tam wiele, zbyt wiele, jak na moje ucho, no ale jeśli już takie są, jeśli takie udało mi się znaleźć, to z przyjemnością Państwu prezentuję. No to teraz tak, żeby był porządek i żeby się wszystko zgadzało. W Warszawie przy Myśliwieckiej 357 o wszystko dba Agnieszka Łukasiewicz. Tutaj oczywiście znakomite towarzystwo Anny Gacek i Wiesława Szali. Znakomite towarzystwo również Agnieszki, żeby nie było żadnych wątpliwości. Park Kolibki, Gdynia, to jest piąty przystanek tegorocznego męskiego grania. Męskiego grania 2018. Jutro tutaj na scenie powróciliśmy do Trójmiasta po 5 latach, tak mówiłem w ubiegłym roku i ta przygoda trwa. Tutaj na scenie jutro między innymi Katarzyna. We'll be right back. Przyznam, jeżeli chodzi o jej płyty solowe, mam wyjątkowy szacunek i sentyment. O, może to jest najlepsze słowo. Sentyment do tego właśnie albumu. Sushi. Kasia Nosowska, utwór tytułowy za nami. Jutro tutaj powitamy artystkę na scenie w Gdyni. Kolejny odlicz, proszę Państwa. Ralf Kamiński, tribut to Lech Janerka. Lech Janerka, główny bohater tego hołdu. Później. Następnie Cortez, następnie Organek, następnie właśnie Kasia Nosowska, później Krzysztof Zalewski, później w grande finale Męskie Granie Orkiestra 2018. To są wydarzenia na scenie głównej, na scenie Ży, na scenie małej Leski, później New People, później Sonar, Jarecki i Król. W finale na scenie dla młodych, wciąż aspirujących. I cóż, mogę powiedzieć, kończymy powolutku, kończymy bardzo trudny tydzień. Myślę, że dla fanów muzyki jakiejkolwiek ważne, żeby była piękna, żeby odwoływała się do emocji. To był naprawdę, naprawdę trudny tydzień. Pozwolę sobie na jedną refleksję, bo tutaj dzisiaj przed audycją i w czasie drogi do Gdyni udało nam się jakoś tak wspólnie z Anną, mimo wielu przeciwności, ten trudny tydzień zakończyć nawet sporą dawką śmiechu. I z tego się, przyznam szczerze, bardzo cieszę. A jeśli już o niej wspomniałem, jutro między 17 a 19 zapraszam bardzo serdecznie w imieniu autorki na audycję Myśliwiecka 357, bo przygotowania jeszcze trwają, to jest komunikat, który chyba mogę w jej imieniu wygłosić, ale na pewno goście, na pewno muzyka, na pewno tygiel cały związany z tym przystankiem Męskiego Grania i z tym wszystkim, co się będzie działo w Gdyni. No i ona jako prowadząca, Anna Gacek, jutro popołudnie w sobotę z Trójką, z Męskiego Grania, tutaj właśnie z Pomorza. Proszę Państwa, tymczasem rozmowa. Tomasz Organek, jeszcze przed startem tegorocznej trasy koncertowej umówiliśmy się przy Myśliwieckiej 357, żeby nie przeprowadzić wywiad, bo to jest takie określenie bardzo urzędowe, urzędnicze, może tak, żeby po prostu porozmawiać. Są artyści, z którymi raczej wolę rozmawiać niż przeprowadzać wywiady. Właściwie ze wszystkimi tak wolę. No i udało się z Tomaszem porozmawiać o tegorocznych występach. To ten wywiad w dwóch częściach za kilka sekund. Ofensywa. 2018 rok. To jest jaki czas dla Ciebie? Jakiego Tomasza, jaki zespół Organek ten rok łapie? No takiego, który już bardzo mocno jest przy trzeciej płycie, muszę powiedzieć. Gramy teraz serię koncertów do końca roku i to będzie też taka ciekawa rzecz, bo my próbujemy jakby ciągle zaskakiwać ludzi i samych siebie. Mogę już powiedzieć chyba, że planujemy na tę jesień suplement taki do Czarnej Madonny. To będzie poszerzona płyta o taką dodatkową propozycję, na której znajdą się piosenki, których do tej pory nie wydaliśmy, a które gdzieś krążą w sieci. Powiedz coś więcej o tym. Jest taki zestaw piosenek, o który nas zawsze ludzie pytali, dlaczego tego nie mogą posłuchać na płycie. No już muszę coś powiedzieć w tej chwili. To są na przykład piosenki Stachury, dwie aranżacje, które zrobiliśmy na potrzeby jubileuszu Edwarda Stachury parę lat temu. I czy piosenka, na przykład Ta nasza młodość, która się nigdy nie ukazała w żadnym wydawnictwie. A ponieważ jest piękna okazja, bo Czarna Madonna jest już platyną, więc chcemy wydać takie wydanie poszerzone, taki suplement jakby do drugiej płyty i zamieścić tam utwory, których jeszcze nigdy nie zarejestrowaliśmy. No i znajdą się tam też dwie piosenki, które nie weszły na Czarną Madonę, których jeszcze nikt nie zna, więc to też jest dla mnie taka frajda, bo bardzo lubię te piosenki. One nie doczekały się wydania w czasie, kiedy Czarna Madonna wychodziła, bo uważałem, że nie są skończone, że czegoś tam jeszcze brakuje w tej chwili i w tej chwili uważam, że można je pokazać. Zagramy w Trójce to jako pierwsi? No tak, zrobimy premierę piękną, bo jedna z tych piosenek świeżych będzie singlem prawdopodobnie na jesień. Mówię to wszystko w trybie przypuszczającym, ale takie są nasze plany już bardzo, bardzo zaawansowane, więc wierzę, że tak będzie. Nasza młodość z kości i krwi Ta nasza młodość, co z czasu kpi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą. Pierwszą jest, potem drugą. Ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. Koncerty. Czy ty się jako artysta definiujesz przez wchodzenie na scenę, przez kontakt z publicznością, przez te warunki, warunki live? No teraz poruszyłeś we mnie taki ciąg myślowy w tym pytaniem, ale rzeczywiście tak jest, bo... Mów o wszystkim. Nie, no samo nagrywanie płyt jest, oczywiście to jest fajne doświadczenie, aczkolwiek to nie jest moja ulubiona część zabawy, bo jest grupa artystów, która się doskonale znajduje w studio, zamykają się tam i siedzą miesiącami i pewnie gdyby nie musieli wychodzić na scenę, to byłoby dla nich lepiej. Zresztą mówią o tym otwarcie. Mam takich kolegów i koleżanki, którzy się doskonale odnajdują w studio, a scena jest jakimś stresem, czy jakimś takim przeżyciem o wiele silniejszym i spinającym. A dla mnie scena jest właściwie pierwszym miejscem dla tego, co robimy, bo studio oczywiście pięknie, to jest czas spędzony na produkcji, na aranżacji i tak dalej, na zabawą tymi wszystkimi, z tą całą technologią i tak dalej, ale artystę można zweryfikować tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wychodzi na scenę i pokazuje to, co ma, to co się sobie gdzieś tam skomponował, zapisał, już jako on sam, jako postać, jako taki podmiot. nie wspierany przez producenta, przez te wszystkie postaci, które pomagają w tym, żeby muzyka dobrze brzmiała. Artysta musi się obronić, to jest warunek sine qua non. Artysta musi się obronić na scenie, nawet choćby miał do dyspozycji tylko jeden instrument, z tyłu żadnych swoich muzyków. Piosenka musi się obronić w postaci takiej jak najbardziej okrojonej, w wersji solo, nie wiem, na gitarze czy na fortepianie, na czymkolwiek. Ona musi mieć tekst i musi być muzyką. Więc to jest dla mnie ostateczna weryfikacja, czy błądzimy we mgle, czy rzeczywiście nagrywamy porządne, dobre piosenki. I ja sam o tym wiem oczywiście. Już po wejściu na scenę, jak gramy piosenkę po raz pierwszy, drugi, trzeci, bo to są najważniejsze momenty, bo później jak gramy ją 20 raz, to wiem, że ona działa. Ale na początku jeszcze nie jestem jej pewien. I ja to czuję po prostu, czy piosenka działa. Widzę to po ludziach, widzę to po chłopakach, po sobie. Obserwuję siebie, co ja czuję i tak dalej. I to jest dla mnie ostateczna weryfikacja, czy w ogóle powinniśmy na tej scenie się znajdować, czy jednak to jest zawracanie głowy. Myślę, że ukułem sobie na temat twojego zespołu taką teorię, z której się cieszę. Bo ja, wiesz, też trochę dziennikarsko czasami szukam. To znaczy poszukuję takich określeń, teorii, które jak dobrze przylgną do danego artysty, to ja się tym później posługuję, bo jest łatwiej. I opowiadać słuchaczom o tym wszystkim i dla siebie też jakoś tak budować, opisywać, rysować ten świat. Organek to jest zespół, który nigdy nie miał 5 minut. I teraz pytanie jest następujące. Niezbyt długo istniejecie w szerokiej, masowej świadomości odbiorcy, żeby sobie zasłużyć na taką teorię, a jednak wydaje mi się, że ona jest bardzo, bardzo mocna i bardzo prawdziwa dla was. No to jak to właściwie jest? Jak wy to robicie? Co tu się dzieje takiego, że nie jest to zespół, o którym można powiedzieć, mają teraz swoje 5 minut, to nawet nie jest 15 minut. Ten zespół, uwaga, minęły 4 lata, on po prostu jest już. To jest dla mnie duży komplement, Piotr, teraz to, co powiedziałeś, bo ja sobie tak w duchu o tym myślę. Często moi znajomi, wyciągając mnie na różne spotkania tam i tak dalej, ja tłumaczę zawsze, przepraszam, że nie mam czasu, że mnie nie ma, że tego, że jestem tak zajęty, że my ciągle jeździmy, to oni zawsze mówią, no tak, bo wy macie teraz swoje 5 minut. I ja często mówię, wiesz co, ja nie chcę, żeby to było 5 minut, czy te warholowskie 15 minut sławy. Taki rodzaj kariery kompletnie mnie nie interesuje, żeby wejść, nie wiem, zarobić pieniądze, nie wiem, wydać kilka złotych płyt, powiesić sobie na ścianie po prostu i później całe życie opowiadać, co się kiedyś robiło. To w ogóle kompletnie mnie ten rodzaj aktywności nie interesuje. Zespół Organek i w ogóle to, co my robimy, powstało z bardzo prostej przyczyny, żeby zagospodarować swoje życie, no. Żeby mieć sens, żeby moje wstawanie ranne, moje niespanie nocne miało jakikolwiek sens. Ja odnajduję w tym największą treść. No. To mnie definiuje, tutaj się mogę spełnić. Oczywiście spełniam swoje marzenia, takie jeszcze chłopięce o tym, jak gram na gitarze i to jeszcze teraz z wybitnymi gitarzystami, mam te złote płyty, platynowe nawet i tak dalej, ale później po jakimś czasie, jak już to wszystko się tego dotknie, to i tak zostajesz z taką myślą, że tak naprawdę to najważniejsze jest to, co masz w głowie, to, co masz w sercu i to, co jeszcze masz do powiedzenia. Czy jeszcze coś masz po tym wszystkim do powiedzenia, czy jeszcze coś z ciebie zostało w tobie, czy to już wszystko rozdałeś na tej scenie, czy wystrzelałeś się, wyplułeś, wypociłeś, czy jeszcze coś masz w sobie, czy jeszcze jest tam jakiś organek w środku. I po 2 platynowych płytach, po 4, prawie 5 latach grania tych koncertów non-stop, to jest pytanie zasadnicze. No i? No jest, no muszę powiedzieć, jest i chyba dobrze się ma, bo już wcześniej tam napomknąłem o tym, że pracujemy nad 3. płytą, nad zupełnie nową drogą. No może nie zupełnie, ale to będzie nowa droga artystyczna, trochę nowy kierunek. Tak, ja zawsze podążam za swoją intuicją i czuję, że te pierwsze dwie płyty i Głupi i Czarna Madonna i teraz jeszcze ten suplement taki, który wyjdzie, bo tam też będą nowe piosenki, to jest jakieś zakończenie pewnego, podsumowanie pewnego etapu w naszym życiu. Tych 5 lat, od kiedy zespół istnieje i funkcjonuje, nagrywa, tworzy i czuję, że powinniśmy się rozwijać i zaproponować coś nowego i sobie, i słuchaczom. I to jest ogromnie, ogromnie fascynujące i gdyby tego nie było, to byłbym smutny. Piszesz? I piszę, i komponuję, i wymyślam, i jakąś taką nową przestrzeń dla siebie i nową drogę i tak dalej. No, to jest dla mnie fascynująca historia zupełnie. No i też... No i też bardzo pomaga w ogóle w takim codziennym zmaganiu się z sobą, bo czujesz, że to wszystko ma sens, że masz dlaczego się starać. No. Pamiętam głos Tomka w utworze Ta nasza młodość, kiedy przyniósł ten utwór do Trójki, kiedy mogliśmy go grać po raz pierwszy, kiedy po raz pierwszy wystąpił na męskim graniu, a jeszcze wcześniej w konkursie Nowe Męskie Granie i to wszystko było w Sopocie i to był szalony 2014 rok. Proszę Państwa, chciałbym o tym powiedzieć, bo to był z jednej strony bardzo piękny moment, z drugiej strony bardzo smutny moment. Na pewno koniec pewnej epoki, pewnego bardzo ważnego etapu. Etap się skończył, ale iskra, którą między innymi zobaczyłem w migawkach telewizyjnych z koncertu w czerwcu 1980 roku na festiwalu w Opolu, ta iskra nigdy nie zgasła i już nie zgaśnie. I teraz tak, taki jeden moment, kiedy było grubo ponad 30 stopni, żar lał się z nieba, żegnaliśmy, chociaż nie lubię tego słowa w odniesieniu do jej osoby. Kłanialiśmy się Korze na warszawskich Powązkach 8 sierpnia i Tomasz Organek wykonał utwór Czarna Madonna. Już w miejscu tym, gdzie Kora będzie spoczywała na zawsze. I tak sobie pomyślałem, bo przecież takich uroczystości się ani nie komentuje, nie mówi się, czy ktoś wykonał coś gorzej, czy ktoś lepiej, bo to zupełnie nie o to chodzi, ale pomyślałem sobie o jednej rzeczy, że to jest taki absolutnie przepiękny, dojmujący i wzruszający hołd od naszego pokolenia dla niej. I on to właśnie wykonał. No to teraz w ofensywie, jeszcze wracając do tego chyba najgorętszego lata w ostatnich długich latach, Spania Forever, zespół Manam, coś, co nam się z latem bardzo mocno kojarzy. Thank you. wydania Forever, zespół Manam. Jeszcze jedna refleksja, która cały czas we mnie jest bardzo mocno i to nie to, że dziś się skończy, czy jutro się skończy, czy za tydzień, dzień kolejny się skończy. Ona będzie po prostu. Jako słuchacz nauczyłem się tej refleksji i niosę ją w sobie również jako zapowiadacz piosenek w Trójce, że tak naprawdę na tej antenie nigdy nie było czegoś takiego jak pogrzeb artysty czy artystów. O! Ofensywa. Park Kolibki, Gdynia, piąty przystanek tegorocznego męskiego grania. I teraz, proszę Państwa, wspomnienie. Jest 2013 rok. Ja nie wiem, czy to nie był utwór, dzięki któremu tak naprawdę Krzysztof Zalewski w ramach tych wielkich koncertów męskiego grania, tej objazdowej trasy koncertowej po całej Polsce, tak bardzo mocno nie zaistniał. Ósemką wykonał wtedy w Chorzowie. Bezdenną w horyzont ósemko. Tak jest nic, że się klei krew do żył. Ostatni łyk równowagę przypomni nowe kształty lata. Głupcy po czemu szukają na zewnątrz, ale szaleńcy widzą skarbnicę bezdenną w horyzont. Ósemko w horyzont. Ósemko w horyzont. Na plecach ósemko. Po ciemku szukają na zewnątrz, ale szaleńcy widzą skarbnicę bezdenną w horyzont ósemko. Tak, Sztygarka, Chorzów, 2013 rok. Wciąż będę miał przed oczami to, jak tam dojechaliśmy do tego miejsca i później te próby w sobotę, kiedy też żar lał się z nieba. Było prawie 40 stopni, ale to nie był rekord, proszę Państwa. Rekord mieliśmy ustanowiony w Krakowie przed tygodniem i to było drugie miejsce na Pudle, ale tak naprawdę numer jeden to jest wciąż Wrocław, 2014 rok i 41 stopni. Między innymi pamiętam, co się działo. Wiesław Szala, który jest tutaj w naszym radiowym wozie, też bardzo dobrze to pamięta, ponieważ wtedy w tym wozie podczas popołudniowej audycji Myśliwiecka 357 nie mógł wysiedzieć. No i Chorzów, Krzysztof Zalewski, wtedy w związku z płytą Zelik, to jeszcze nie było Złota, jeszcze nie było utworu Miłość, Miłość i innych piosenek, był Zelik i między innymi ósemko wykonywane pięknie w Chorzowie na męskim graniu na czwartej edycji tej imprezy. Co teraz gramy? Jest za 12 minut godzina zero, czyli północ. No to kolejny utwór przed nami. Też niespodzianka. The Opposition, bardzo proszę. Samuel In Between, nowa płyta i I Want to Believe. Myślę, że po tych wszystkich szaleństwach, po tych koncertach, po tych upałach, po wakacjach wrócimy do tego wspólnego przesłuchiwania płyt, między innymi tutaj na antenie w sobotę, ale w piątek też w ofensywie, bo w piątek w ofensywie będą głównie młodzi, ci, którzy jeszcze nie mają kontraktów, którzy nie są zrzeszeni, no a w piątek to głównie oni. To jest miejsce dla nich w sobotę. Muzyka ze świata i nowości. Tak to jest ramowo. Czasami są różne drobne zmiany, ale tak mam nadzieję, że trochę nadrobimy tego czasu, jeżeli chodzi o nowości płytowe. A tymczasem za 7 minut jest północ, no to jeszcze raz dziś z wielkich płyt wielcy artyści Kasia Nosowska. Czy będą jutro takie utwory podczas koncertu jak to chyba robocze jest zatytułowane Cielecka albo Lanie albo Ja Pas z tej nowej płyty zapowiadanej przez Kasię Nosowską. No dobrze, że wraca do gry i właściwie wkracza do gry, jeśli chodzi o męskie granie 2018. Z tego się bardzo cieszymy. Płyta Sushi, raz jeszcze jej fragment przez S. Proszę Państwa, nie chcę jakoś smutno tego zakończyć, ale trudno ten dzień zakończyć inaczej w Trójce. Chciałbym takie wspomnienie, ono być może jest trochę kolokwialne, ale tak było. Edycja 2010, edycja 2012, edycja 2014. On często do nas mówił, kiedy w czymś mu pomogliśmy, albo coś mu przynieśliśmy, albo w jakikolwiek sposób się zaznaczyliśmy, jeśli zrobiło się to, o co prosił, mówił: dzięki men, dzięki men. I zawsze tak sobie myślałem, ale to jest Zbiglem facet. Tomasz Stańko, dziś na koniec tego dnia Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Wiesław Szala i Piotr Stelmach. Pa, pa. Zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy.